کیونکہ روک رکھنے میں یہ ہے اگر فرائض بھی نہیں ادا کیے تو قطعی طور پر جہنمی ہو جائے گا، اور اگر فرائض ادا کیے ہیں لیکن فضیلت سے عاری رہے گا کہ زید موجود تھی تم نے وہ فضیلت والی بات کیوں نہ حاصل کی، فضیلت سے بہرحال محروم رہے گا، شر کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور پایا جائے گا۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی اتنی بنا دے جس سے وقت بسر ہو جائے گا، قوت بنا دے، زائد نہ ہو تاکہ شر میں مبتلا نہ ہو، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو تو تب بھی آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، سکوت بنا دے مطلب۔ اور یہ بیماری یہودیوں کے اندر بھی تھی اور ساری دنیا میں پائی جاتی تھی، اخلاق کی خرابی کی بیماری، یہ اخلاق کہاں سے بگڑتا ہے، یہ اخلاق کے بگاڑ کی بیماری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب کی بڑی عظیم کتاب ہے، ایسی کتاب کہ 12 صدیوں میں اسلام کی تائید اور خدمت کے لیے ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، حجت اللہ البالغہ ایسی بڑی عظیم کتاب ہمارے درسوں میں پڑھاتے ہیں لوگ۔ اور اپنی دوسری کتاب ازالۃ الخفا فی تاریخ الخلفاء، خلفاء راشدین 4 کا سانحیات اور ان کا نظام حکومت اور خلافت راشدہ پر ایک بے مثال کتاب لکھی ہے فارسی زبان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ان دونوں کتابوں میں انہوں نے بیان کیا اور فرمایا ہے اخلاق کا بگاڑ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا تو امپیریلزم سے جس کو ملوکیت اور شہنشاہیت کہا جاتا ہے، اور یا سرمایہ داری سے اخلاق بگڑتا ہے، راس مالیت یا سرمایہ داری جو ہے اس سے بگڑتا ہے، اخلاق بگڑتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں آتے، نہ تو امپیریلزم میں مبتلا ہوں لوگ، کیونکہ اس میں منمانی کاروائیاں کی جاتی ہیں اور انسان کی دیانت اور اخلاق بگڑ جاتا، اور سرمایہ داری کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان غافل ہو جاتے ہیں اور اخلاق بگڑ جاتا ہے، لہذا ان دونوں باتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تحبون المال حبا جما، جی بھر کر تم مال سے محبت کرتے ہو پکڑے جاؤ گے، معافی نہیں ملے گی، غربا اور مساکین کا تم خیال ہی نہیں رکھتے، یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتے، ذلت کا شکار ہو کر رہو گے۔ یہ سب ای سرمایہ داری نظام کی مذمت کی ہے۔ ہم یہ جتنے بھی ہیں یہ مشرقی ممالک ہوں یہ یورپی نظام سرمایہ داری کے اندر مبتلا ہے، ادھر ہے دوسرا نظام الحاد اشتراکیت، یہ سب ملعون نظام ہیں دونوں، اس میں دین سے اور خدا سے انکار پر اپنا نظام قائم کیا جاتا ہے، اور سرمایہ داری میں عیاشی اور فحاشی پر نظام قائم ہوتا ہے، اور جو اسلام ہے یہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل الگ نظام ہے، اس میں خدا تعالی کی وحدانیت پر اور قیامت کے مواخذے پر بنیاد قائم ہوتی، قیامت کے اعتقاد پر تمام چیزیں اور خدا کی وحدانیت پر قائم ہوتی، اور یہ سرمایہ داری کا حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی بلکہ اس کی اصلاح ہوتی کہ خرابیاں اس کی نہ آئیں، ذرائع پر کنٹرول کیا جاتا ہے کہ حرام ذرائع نہ اختیار کریں، اجملوا فی الطلب، اچھا ذریعہ راستہ اختیار کرو رزق کے کمانے میں، یہ نہیں ہے کہ جو بھی آ گیا سامنے نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، ذرائع کمائی کی ہے دنیا میں پھیلے یورپ میں امریکہ میں ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں سب جگہ حرام ذرائع ہیں جن سے لوگ کماتے ہیں دولت کماتے ہیں، تو اس واسطے یہ دو بیماریاں ہیں شدید، ان کی اصلاح کی گئی ہے، بلکہ دونوں نظاموں کو درم برم کر کے اس کی جگہ اسلام کا نظام قائم کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کیسر و کسرا کے نظام کو درم برم کر دیا گیا تھا، وہ ملوکیت شہنشاہیت راس مالیت سرمایہ داری کا نظام تھا، یہ اس کو باطل کر کے اس کی جگہ اسلام کا نظام رکھا، مسلمان تھوڑا عرصہ تو چلتے رہے اور بعد میں پھر انہوں نے وہی نظام پکڑ لیا۔ اجتماعی نظام نہیں ہے مسلمانوں کا صحیح جو خلافت راشدہ نے قائم کیا تھا دنیا میں۔ فرمایا یہ نہ خیال کریں کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے بخل کرنا بلکہ شر ہے ان کے لیے. سیطوقون توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلے میں اس چیز کو جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے قیامت والے دن. بخاری شریف میں ہے کہ جو آدمی جس کو خدا نے مال دیا ہے پھر وہ فرائض نہیں ادا کرتا. مثلا سب سے پہلا فریضہ تو زکوٰۃ کا آتا ہے, فرائض نہیں ادا کرتا. فرمایا یہ سونا اور چاندی قیامت والے دن سانپ بن جائے گا اور اس کے گلے میں ہار بن جائے گا, توق بن جائے گا اور اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں جس کو تم سمیٹ سمیٹ کر رکھتے تھے, زکات تم نہیں دیتے تھے, غریب پروری تم نہیں کرتے تھے, عیاشی فحاشی اور برائی کے کاموں میں تم صرف کرتے تھے, میں تیرا وہی مال ہوں. اور جانور اگر ہیں تو فرمایا کہ جانور وہ آدمی نیچے اس کو لٹا کر اس کے اوپر وہ گزریں گے, جانور روندیں گے, سینگ ماریں گے, پاؤں سے روندیں گے, منہ سے کاٹیں گے. اگر جانوروں کا حق نہیں ادا کیا کہ توق کا ذکر بخاری شریف میں اس طریقے سے آتا ہے قیامت والے دن. باقی یہ سب نہ سمجھو کہ مال اگر کسی کے پاس آ گیا تو کوئی اس کی ذاتی چیز بن گئی, نہیں. وللہ میراث السماوات والارض, سب وراثت تو خدا کی ہے, تمہارے پاس چندن رہے گا نہیں رہے گا. مالی مالی کہتے ہیں ابن آدم, حالانکہ تمہارا مال نہیں ہے, وہ تم چھوڑ کر جانے والے ہو. وہ تو اللہ کا مال ہے, تمام چیز پیدا بھی خدا نے کیا ہے اور حقیقت میں مالک بھی وہی ہے. اس نے تو احسان فرمایا تھا, احسن اللہ علیہ کا مہربانی فرمائی تھی, تم کو عارضی طور پر مالک بنایا, احکام دیے, اس کے اندر تم نیکی کماؤ, بخل نہ کرو. تم نے کیا کیا؟ وراثت تو خدا کی. وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے وارث آسمان اور زمین سب چیزوں کا بات. اور یاد رکھو واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتا ہے, ایک دن اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. ینبئہم اللہ بما عملوا, اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کر دے گا یہ تمہارے اعمال ہیں تم نے دنیا میں کی, اب اس کا بھگتان تم کو کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. لقد سمع الله البتة تحقیق, اللہ نے سنی ہے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا, ہم ضرور لکھیں گے اس چیز کو جو انہوں نے کہی ہے, اور یہ بات بھی لکھیں گے کہ ان کا اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا, اور پھر ہم جزائے عمل کے وقت کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق, جلانے والا عذاب. یہ اس وجہ سے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے, اور بے شک اللہ تعالی نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر. پہلے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر تھا, بخل کی مذمت بیان فرمائی تھی. بخل کی مذمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ اہل کتاب یہود کی مذمت بیان کی ہے. یہ پچھلی آیت میں بخل کی مذمت ہوئی ہے, تو ان لوگوں کے اندر بھی شدید درجے کا بخل پایا جاتا تھا, تو اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی ہے, اور بھی ان کی کئی خرابیاں بیان فرمائی ہیں اس آخری حصے کے اندر, سورت مبارکہ کے آخری حصے میں. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن انہوں نے بھی لکھا ہے اور تفسیر مظہری والے بھی لکھتے ہیں. محمد ابن اسحاق مورخ کی روایت سے اور امام ابن جریر کی روایت سے بیان کرتے ہیں. امام ابن جریر بھی جو بڑے عظیم مفسر تھے ان کی روایت سے بھی یہ بات بیان کی ہے. مدینے کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے کئی قبائل تھے, خود مدینے میں بھی رہتے تھے, خود خیبر میں بھی یہودیوں کا ہی مرکز تھا اور دوسرے بھی ایسے مقامات تھے جہاں پر وہ رہتے تھے, مگر مدینے کے ارد گرد اس وقت جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مدینے کے ارد گرد یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے, بنی قریظہ, بنی نذیر, بنی قینقاع, یہ بڑے مشہور تھے. تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ کر کے دیا بنی قینقاع کی طرف, یہ خط وہاں لے جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب مبارک لے کر ابو بکر صدیق گئے وہاں بنی قینقاع, یہ مدینے کے قریب ہی تھی, یہ گڑیاں تھیں, مختلف بستیاں تھیں, بنی قریظہ کی گڑی بھی تھی تین چار میل کی مسافت پر, ایسا ہی بنی نذیر اور بنی قینقاع تھے. تو بنی قینقاع کے طرف حضور نے خط لکھ کر کے دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکتوب لے کر گئے. تو بنی قینقاع کا جہاں علاقہ تھا ان کی بستی تھی, وہاں مدرسہ تھا ان کا, بیت المدارس ان کے خاص مدرسے بھی تھے جہاں ان کے عالم مذہبی تعلیم دیا کرتے تھے. تو اس مدرسے میں حضرت ابو بکر صدیق پہنچے, وہاں ایک یہودیوں کا بڑا عالم فخاص ابن عذورہ یا فن خاص ابن عذورہ, دونوں طرح تلفظ مفسرین ذکر کرتے ہیں, فخاص سواد کے ساتھ فخاص ابن عذورہ, یہ بڑا عالم تھا, وہ وہاں موجود تھا, وہ اس وقت کچھ تعلیم دے رہا تھا, اور دوسرا بھی ان کا عالم اشیاء وہ بھی وہاں موجود تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فخاص سے کہا کہ اے فخاص, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, واسلم, ایمان لے آؤ, اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں برگزیدہ, وہی الذی یجدونہ مکتوبا عندکم عندہم فی التورات والانجیل, جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے, لکھا ہوا تم پاتے ہو وہاں, وہی اللہ کے رسول ہیں, تم اس بات کو جانتے ہو, تو اسلام لے آؤ اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اقرض اللہ قرضا حسنا, حضور نے یہ تعلیم دی تھی کہ انہیں باتوں کو جا کر کے وہاں کہنا ان کے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہی باتیں وہاں کی اور دعوت اسلام کی دی اور مکتوب بھی پہنچایا. تو یہ بھی فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض حسن دو, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لطیف پیرائے میں یہ بات کہی جاتی ہے جگہ جگہ قرآن میں, من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاف لو, دگنا اللہ اجر دے گا. لطیف پیرائے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو محتاجوں اور مستحقوں پر اس کو قرض حسن کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ قرض حسن دینے والے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا. تو اسی لحاظ سے خرچ کرنے والے کو یقین دلایا گیا ہے کہ یہ دگنا کر کے تم کو اس کا اجر ملے گا خلا کے ہاں. تم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو گویا کہ خدا کے ہاتھ میں تم قرض حسن دے رہے ہو جس کا قطعی طور پر تمہیں اس کا اجر دگنا کر کے دیا جائے گا. تو وہ کہنے لگا فن خاص کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا اور خدا قرض حسن مانگتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. الیاذ باللہ کہ جو خدا محتاج ہوا فقیر ہوا جو قرض مانگتا ہے قرض حسن مانگتا ہے تو محتاج ہوا پھر ہم مالدار ہیں. اور ساتھ کہنے لگا اسی لیے خدا نے تم پر سود کو حرام قرار دیا ہے اور ہمارے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس نے اس قسم کی گفتگو کی. جب اس قسم کی گفتگو کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے. انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مارا زور سے بہت زیادہ اور ساتھ فرمانے لگے کہ اگر تمہارے درمیان ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہارا کام ختم کر دیتا. تم ایسی گستاخی کی باتیں کرتے ہو. وہ چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی اس نے کہ دیکھیے صاحب آپ کے ساتھی نے آپ کے صاحب نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے. حضور نے ابو بکر سے پوچھا تم نے یہ اقدام کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی تھی. ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء کا جملہ کام میں اس کو برداشت نہ کر سکا اور کہ یہ ایسی گستاخی کرتا ہے گستاخ ہے خبیث ہے تو میں نے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. یہ آیات نازل فرما دی اور ان کی مذمت کی بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر غور کرتا یا حضور کا مکتوب جو تھا اس کو سمجھتا مگر اس میں انصاف تو تھا نہیں. یہ بے انصاف اور خبیث ذہنیت اور اس نے یہ بات آگے سے چلا دی اور عذر خدا کی شان میں گستاخی کی کہ کفر کا کلمہ ہے کوئی ایسا کہے کفر کا کلمہ ہے خدا فقیر اور محتاج ہے الیاذ باللہ. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ کی ذات ہی بے نیاز ہے تم سب محتاج ہو مخلوق محتاج ہے. تو اللہ کو فقیر کہنا اور پھر یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے یا زکوٰۃ سے یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ یا احکام حقیقت یہ ہے حلال اور حرام یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں یا نقصان سے بچنے کے لیے ہیں. اللہ کی طرف ان میں سے کوئی چیز نہیں جاتی. خدا تو بے نیاز ہے سمد ہے غنی ہے. کسی چیز کو حرام قرار دیا خدا نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے اور ہمارے لیے نقصان ہے. ہمارا جسمانی نقصان ہوگا یا روحانی نقصان ہوگا یا ملی نقصان ہوگا یا اجتماعی نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی خباثت اور نقصان والی بات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے. اور جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے وہ چیز. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اور خدا تک یہ بات کیسے جاتی. صدقہ اور خیرات دینا یہ اور خرچ کرنا خدا کی راہ میں یہ ہمارے لیے مفید ہے. اس سے انسان کے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے اور تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے. انسان شائستہ بنتا ہے انسان پاکیزہ جذبات کا حامل ہوتا ہے. ورنہ خدا کو ضرورت نہیں محتاج نہیں ہے. وہ ہر ایک کو دے سکتا ہے لیکن وہ امتحان بھی لیتا ہے آزمائش بھی کرتا ہے. تو یہ تو کفر کا کلمہ ہے ایسا کہنا. اور یہ حرص اور اس بخل کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے تھے. دوسری جگہ موجود ہے جب تنگی آئی تو کہنے ید اللہ مغلول خدا کے ہاتھ ہی جکڑ گئے ہیں اب ہم پر مطلب ہے کہ فیاضی نہیں کرتا دیتا نہیں. اللہ نے فرمایا غلط تیجی ولوئن ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے اور ان پر لعنت برس رہی ہے خدا کی طرف سے. بل یداہ مبسوطتان خدا کے ہاتھ تو کھلے جس طریقے سے چاہے وہ خرچ کرتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ کفر کے کلمات بولتے ہیں اپنی زبان اور یہ لوگ گستاخی اور بے ادبی میں مبتلا ہیں. پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ ارن اللہ جہرتن کا کلمہ انہوں نے کہا تھا، گستاخی کا کلمہ، پھر خدا نے وہاں گرفت کی. اور بھی اس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، خاص طور پر یہ بات اس قسم کی کہنا یہ تو کفر کا کلمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی، اور یہ کہتے حرص کی وجہ سے ہم سے پیسہ نہ جائے، یہ لالچ اور حرص ان کے اندر حد سے بڑھ کر تھا، اور کنجوسی تھی اور بخل تھا، اس واسطے اس قسم کی باتیں یہ کرتے تھے. فرمایا لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، الیاذ باللہ. یہ گستاخی کا کلمہ سنا ہے، سنکتب ما قالوا، جو بات انہوں نے کی ہے ہم ضرور لکھیں گے. اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا علیم کل ہے، جانتا ہے، مگر انصاف کے ضابطے کو پورا کرنے کے لیے یہ بات لکھی جائے گی، اور پھر دفتر میں محفوظ ہوگی، پھر وہ میزان کے وقت، حساب کے وقت سامنے آئے گی. یہ سارا ضابطہ جو انسان کے ذہن میں ایک انصاف کی بات ضابطے والی ہے، اس کے مطابق اس کی تکمیل ہوگی. تمام فرمایا یہ بات ہم ضرور لکھیں گے. اور اس کے علاوہ ان کی اور گستاخیاں بھی، جو نبیوں کو ناحق قتل کرنے والی گستاخی ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے. ان کے آبا و اجداد قتل کرتے تھے، اور یہ بھی اسی ذہنیت کے حامل ہیں. یہودی حضور کے زمانے میں کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ختم کرنے اور مار ڈالیں، خیبر میں زہر دیا، اور ادھر یہ بنی نذیر کے علاقے کے اندر پتھر گرانے کی کوشش کی دیوار پر سے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے. اور پہلے جو یہودیوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا انہوں نے، بہت اچھا کہ راضی ہیں اپنے آبا و اجداد کے ان کاموں پر، اس لیے یہ بھی اس کے اندر شریک ہیں. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی برائی کے وقت بالفعل موجود نہیں ہوتا مگر دل سے اچھا سمجھتا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے برائی کرنے والا ہوتا ہے. اور جو برائی جہاں ہو رہی ہے وہاں موجود ہے لیکن دل سے برا منا رہا ہے، تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسا گناہ نہیں کیا اس نے، مطلب یہ نیت اور ارادے کے ساتھ. فرمایا ان کی یہ گستاخی بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا. یہ ناحق کا لفظ اس واسطے کہا گیا کہ ان کے نزدیک، قتل کرنے والوں کے نزدیک بھی ناحق تھا، ورنہ نبی کا قتل تو یقیناً ہی ناحق ہے. کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے اور کبیرہ ہے اور اکبر القبائر میں شمار ہوتا ہے، لیکن نبی کا قتل ان قاتلین کے نزدیک بھی ناحق تھا. اور حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سزا اس شخص کو ہوگی، اور سب سے زیادہ مجرم وہ ہوگا کہ جو کسی اللہ کے نبی کو شہید کرتا ہے، یا اللہ کا نبی جس کو قتل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی اسی شخص کو مارے گا جو بہت بڑا مجرم ہوگا، جیسا عبی بن خلف تھا جس کو احد کے مقام میں حضور نے نیزہ مارا تھا، زخمی ہوا تھا، وہ مرا تھا، مردار ہوا تھا. تو جس کو اللہ کا نبی مارے وہ، یا جو اللہ کے نبی کو مارے، وہ آدمی سب سے بڑا مجرم ہوگا. یہ گستاخی بھی ان کی لکھی ہوئی ہے، اور جب وقت آئے گا تو ہم ان کو کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، اب آگ میں جلانے والی سزا کا مزہ چکھو، تم گستاخیاں کرتے تھے. الیاذ باللہ، خدا کی شان میں ایسے بیہودہ کلمات استعمال کرتے تھے تو خدا فقیر ہو گیا، اس لیے ہم سے صدقہ مانگ رہا ہے، الیاذ باللہ. فرمایا جب سزا ملے گی تو ارشاد ہوگا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہر انسان کے لیے لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، اپنی کمائی ہی سامنے آئے گی. یہ تمہارے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے کرتوت ہیں، اور تمہاری بدعامالیاں ہیں جن کا یہ صلہ، شدید جلانے والی سزا اور عذاب تم کو مل رہا ہے. اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. کہ ذلنام مبالغے کا صیغہ یہ بات سمجھانے کے لیے، ذرہ بھر بھی خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف ہی کرتا ہے. یہ سزا ملے گی تو اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے، اپنی نافرمانی، بد اعتقادی، بدعمالی، معاصی کی وجہ سے شدید سے شدید سزا بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو رحیم کریم عادل مہربان ہے. انسان خود ایسا اقدام کر کے اپنے آپ کو مجرم بناتے ہیں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين، فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤ بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذين وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ لائے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو کھا جائے آگ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کل جاءکم رسل، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر اور اس چیز کو لے کر جو تم نے کہی ہے، بس کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو. فین کا زبو کا، پس اگر یہ لوگ آپ کو جٹھلائیں تو بے شک جٹھلائے گئے ہیں تجھ سے پہلے اور بہت سے رسول. جاؤ بالبینات، جو لائے تھے کھلی اور واضح نشانیاں، و زبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں. کل نفس، ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ، اور بے شک پورا پورا دیا جائے گا تم کو تمہارا بدلہ قیامت والے دن. فمن زحزح، جو شخص دور کر دیا گیا دوزخ کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی پہلی آیت میں، ان کا بخل ذکر کیا اور دنیا کی حرص اور لالچ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کا ذکر. جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دی گئی اور خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی گئی، جس کو قرض حسن کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ پھر اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. جب خدا صدقہ اور خیرات مانگتا ہے تو پھر وہ تو فقیر ہوا اور ہم غنی ہیں. ایسی گستاخی کا کلمہ انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ یہ مجرم ہیں، اور اللہ نے ان کی ایسی بےودہ باتوں کو اپنے قانون کے مطابق لکھ دیا ہے، اور ان کی سابقہ کاروائیاں اور ان کی آبا و اجداد کی جو برائیاں تھیں وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے والی بات، اللہ تعالیٰ ان کو شدید جلانے والے عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ سزا پائیں گے. تو جس وقت ان کو دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے ایک بات تو یہ کی، یہ حقیقت میں اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں ان کا عذر باطل تھا، کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کرنا تھا. جس نے قبول نہ کرنا ہو کسی بات کو اور کسی حقیقت کو، وہ ایسے ہی غلط بہانے اور غلط باتیں بناتا ہے، تو یہ ان کے بہانے تھے. اسلام کو قبول کرنے کے حقیقت واضح ہو گئی تھی اور جانتے تھے دیدہ اور دانستہ، اور بیماری ان کی وہی بخل والی تھی کہ اگر ہم نے قبول کر لیا تو یہ سب ہماری پوزیشن ختم ہو جائے گی، اور ہم جس طریقے سے کمائی کرتے ہیں اور مال لوگوں کے کھاتے ہیں اور سود لیتے ہیں، یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اصل میں یہی چیز تھی، اور سرمایہ دار لوگوں کے لیے ایمان کو قبول کرنا یا حق کو قبول کرنے میں یہی چیز معنی ہوتی ہے ہمیشہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سابقہ ادوار میں بھی۔ مال و دولت کو سمیٹنا اور منمانی کاروائی کرنی وہ رک جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو لوگوں کو عدل کا حکم دیتے ہیں، اور کسی کے حق کو ضائع کرنے کا کبھی بھی وہ اشارہ نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، ناجائز کمائی سے روکتے ہیں، حرام راستوں سے وہ کمائی کو روکتے ہیں اور پابندی لگاتے ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہتے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، شعیب علیہ السلام کی تقریر میں موجود ہے جو سورہ ہود میں ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے کے بعد جو چیز تمہارے لیے باقی بچے گی صحیح طریقے پر وہی بہتر ہوگی، اگر لوگوں کے حق تمہارے متعلق ہوں گے وہ چیز کبھی بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ میں بھی جو بڑے بڑے دولت مند تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، شعیب علیہ السلام کو ڈانٹ پلائی تھی مشرکین نے، اصلاتک تامرک نترک ما یعبد آباؤنا، تمہاری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جس طرح چاہتے ہیں تصرف کریں، اس سے تم روکنا چاہتے ہو، پابندیاں لگانا چاہتے ہو، اس کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ یہی بیماری یہودیوں میں تھی، اور یہ سرمایہ داری کی بیماری یہی حق سے مانے ہوتی ہے، کیونکہ دین تو پابندی لگا دیتا ہے اور یہ لوگ پابندی کو قبول نہیں کرتے۔ اگر خدا کا نبی ان کو کہے کہ تم مجھے مان لو اور جو کچھ کرتے رہو اپنے مالوں میں یا جس طریقے سے تم کرتے ہو، وہ تو سارے اکٹھے ہو جائیں ارد گرد، لیکن اللہ کا نبی تو اس کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو حلال حرام میں امتیاز سکھلاتا ہے، جائز اور ناجائز میں امتیاز سکھلاتا ہے، جائز ذرائع اختیار کرنے کو اور حرام ذرائع سے کو ترک کرنے کی وہ تاکید کرتا ہے، تو یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے پھر آگے وہ بہانے بناتے ہیں، کوئی کیا بہانہ بناتا ہے، کوئی کیا، کوئی الزام لگاتا ہے، اور کوئی کسی قسم کی، یہودیوں نے یہ بات کی پہلی۔ دوسری بات یہ خبیث ذہنیت کا ذکر ہے، حق کو نہ قبول کرنے کے لیے کیسے بہانے کرتے ہیں، دوسرا بہانہ یہ ہے، الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ عاہد الینا، کہ اللہ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ لائے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی کہ جس کو آگ کھاتی ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جو ایسی نشانی دکھائے گا نبی وہ اس پر ہم ایمان لائیں گے، ہم تو کسی اور پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں یہ بات تھی کہ جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا اس کو انسان استعمال نہیں کرتے تھے، ان کے لیے روا نہیں تھا، اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے، آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ معجزانہ آگ ہوتی تھی، اوپر سے آتی تھی سفید رنگ کی آگ، وہ جلا دیتی تھی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آگ لگا دیتے ہو خود بخود اور وہ ختم ہو جاتا ہو، اور نشانی یہی تھی کہ جو قبول نہیں ہوتی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی، جو قربانی قبول نہیں ہوتی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی، جو قبول ہوتی تھی اس کو جلاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودی یہ بہانہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس بہت سے رسول آئے ہیں مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح باتیں لے کر، بینات معجزے کو بھی کہتے ہیں اور واضح جو دلائل ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، واضح احکام کو بھی کہتے ہیں، بینات مثلا توحید، نماز، صبر، شکر، خدا کی نعمتوں کا، اللہ کا ذکر، یہ سب بینات ہیں، یہ بڑے بڑے اہم اصول ہیں، واضح واضح باتیں ہیں۔ تو ایسے واضح احکام، واضح دلائل کیونکہ اللہ کے نبی ہر بات کے بارے میں واضح دلائل پیش کرتے ہیں. اب توحید کے بارے میں قرآن نے کتنے دلائل پیش کیے ہیں جگہ جگہ پہ, ہزاروں کی تعداد میں. بڑے بڑے دلائل اللہ نے, عقلی دلائل, نقلی دلائل, مشاہدے کے دلائل, سب قسم کے دلائل پیش کیے ہیں جن کو سلیم الفطرت آدمی سن کر اس کا ذہن قبول کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے. اور جو عنادی ہوتے ہیں وہ بھی بسا اوقات لاجواب ہوتے ہیں, جواب نہیں دے سکتے, اور پھر آگے جہالت پر اترتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں بیان ہوا تو کیا جواب دیا تھا؟ جواب نہیں دیا تھا, آگے سے مار پیٹ کے لیے تیار ہو گیا. باپ بھی اور قوم بھی مارا ابراہیم علیہ السلام کو, گھر سے نکال لیا. دلیل کا جواب دو, دلیل کا جواب نہیں دے سکے, نہ وہ دے سکتے ہیں. تو ایسا یہ ہے کہ پہلے بھی انبیاء آئے واضح دلائل اور واضح باتیں اور نشانیاں لے کر, اور وہ چیز جو تم نے کہی ہے, یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس نبی کو مانیں گے جو ایسی قربانی لائے کہ جس کو آگ کھا جاتی ہے, ایسی نشانیاں بھی لے کر آئے پہلے نبی, لیکن تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ پھر کیا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہ ایسی نشانیاں لے کر آئے تھے اور بتلاتے تھے ایسی نشانیاں, لیکن اس کے باوجود ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اور شہید کیا. تو رات میں الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے کہ الیاس علیہ السلام نے وہ بال بت کی پوجا کرنے والے, وہ یہی تھے, یہودی تھے, اسرائیلی تھے, پوجا کرنے والے جو تھے, ان کو کہا کہ میدان میں آؤ, ایک بیل میں اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں, اور تم اپنے بت کے نام, بال پر نام پر تم پیش کرو قربانی, دیکھو کہ آگ آ کر کس کو جلاتی ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا, وہ بیل انہوں نے اللہ کے نام پر قربان کیا, اس کو تو آگ جلا گئی اور وہ بت والا جو تھا وہ اسی طرح رہا. اب وہ بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے اور زیادہ دشمن ہو گئے, حتیٰ کہ الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا, پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لینی پڑی, ایسے جان کے دشمن ہو گئے. تو فرمایا پہلے لوگ بھی, پہلے نبی بھی ایسی نشانیاں لائے تھے, پھر ان کو کیوں تم نے مارا, کیوں شہید کیا, کیوں قتل کیا, کیوں مخالفت کی؟ معلوم ہوا کہ تم جھوٹے ہو. اور علاوہ اس کے تورات کے اندر جیسا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس قسم کی بات فرمائی تھی مگر دو نبیوں کو مستثنا قرار دیا تھا. یہ فرمایا تھا کہ جو نبی دعویٰ کرے نبوت کا اس کو کہو کہ ایسی قربانی پیش کرو جس کو آگ کھا جائے, مگر مسیح اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے یہ قربانی نہیں تھی. فرمایا ان پر بغیر اس کے ایمان لانا ہوگا. اس کی استثناء بھی موجود ہے. تو یہ غلط ہے کہ ہر نبی کے لیے, کیونکہ مسیح علیہ السلام اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شرط کو ہٹا دیا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو جو غنیمت کا مال ہے وہ امت کے لیے جائز قرار دیا گیا. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ہماری عاجزی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا. فلما راجنا وذوفنا, اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھ کر مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کرا دی. قرآن میں کئی جگہ موجود ہے, فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, یہ حلال اور پاک مال ہے غنیمت کا جو دشمن کے ساتھ لڑ کر کے تم کو میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا یہ بہانے ہیں, جھوٹے بہانے, جو تسلیم نہ کرنا ہو تو ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ ایسی قربانی نہ, ایسی قربانی تو ہے ہی نہیں حضور کے حصے میں, تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو پہلے نبیوں کے لیے تھی. اور اللہ نے الزام بھی دے دیا کہ ان کو کیوں مارا تم نے جنہوں نے یہ نشانیاں پیش کی. معلوم ہوا کہ تم جھوٹے ہو اور اسلام قبول کرنے کے راستے میں جھوٹے بہانے اور ہیلے پیش کرتے ہو. پھر اللہ نے تسلی دی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں, فین کذبو کا, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں, فقد کذبا, بے شک جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول آپ سے پہلے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ کی تکذیب کریں, یہ جھٹلائیں, بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے اور جو کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور زبر صحیفے لے کر آئے تھے. زبور صحیفے کو کہتے ہیں, بعض یہ فرماتے ہیں کہ زبور وہ جس میں نصیحت کی بات ہو, وعظ کی بات ہو، جیسا داؤد علیہ السلام کا صحیفہ زبور ہی کہلاتا، احکام زیادہ نہیں ہیں بلکہ نصیحت کی باتیں ہیں، اخلاقی باتیں ہیں. بل کتاب المنیر، اور روشن کتاب جس میں ہر قسم کے احکام تھے، حلال حرام، سیاسی احکام، جنگ صلح کے احکام، جہاد کے احکام، عبادات وغیرہ، سب احکام موجود تھے. ایسی کتابیں بھی روشن لے کر کے آئے، لیکن جٹھلانے والوں نے ان کو بھی جٹھلایا. اگر آپ کو جٹھلائیں تو کوئی یہ اوپری بات نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں. اور اصل میں ان کی وہ بیماری ہے، ہرس والی اور لالچ والی ہے اور سرمایہ داری والی. یہ اپنی اس روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں. اور یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی بھی اسی طرح جائیں گے، انہوں نے بھی چکھنا ہے، اور انہوں نے مخالفین نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. رہنا نہیں ہے کسی نے یہاں، سب نے مر کر اور اس زندگی کو ختم کر کے دوسری زندگی میں جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ہر ایک. یہ قطعی اور یقینی بات ہے، لازمی بات ہے. یہ تسلی دی جا رہی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مانو. یہ جو کھلا کر کے تو ہمیشہ رہیں گے. افہم متا فہم الخا، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے. یہ جانے والا قانون تو اٹل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے چکھنا ہے. موت کا پیالہ تو ہر ایک نے پینا ہے، نوش کرنا ہے یہ. اور یہ بدلنی ہے زندگی، تبدیل ہوگی یہ لازمی طور پر، اور پھر خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، فیصلے کا دن اٹل قطعی وہ قیامت کا دن مقرر کیا گیا، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. توفیق مانے پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی میں کمی نہیں ہوگی، کسی ظلم بھی نہیں ہوگا، زیادتی بھی نہیں ہوگی. تو ہر ایک شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پھل مل کر رہے گا. یہ لازمی ہے، ایسا لازمی ہے جیسا انسان کا وجود. انسان اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں موجود ہوں، یہ پیدا ہوا ہوں. اسی طریقے سے اٹل حقیقت ہے کہ جزائے عمل بھی لازمی طور پر واقع ہونے والی ہے. ایسے ہی جیسا آپ اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اپنے جسم باڈی کا انکار نہیں کر سکتے، ایسا ہی لازمی طور پر جزائے عمل کا آنا بھی ضروری ہے. فمن زحزح عن النار، جس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. زحزح مجھول کا صیغہ، زحزح ہٹا دینا، دور کر دیا گیا دوزخ کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں. فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. اس سے برے کی کامیابی کچھ حقیقت نہیں رکھتی. بڑی سی بڑی کامیابی، بڑی سی بڑی سلطنت، دولت، اقتدار، عمر، کچھ بھی ہو، کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس منزل کو عبور کر لے، یہ آخری گھاٹی کو عبور کر لے، دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت کا مقام ہے اور راحت کا مقام ہے. جو وہاں پہنچا، حضیرت القدس میں پہنچا، اس کے لیے فلاح ہو، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. اور دنیا کی زندگی چاہے کیسی بھی ہو، متاع الغرور، غرور ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. آ غرور ذمے کے ساتھ